فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كالوحة وريس يدا إذا عدى الفرقان عاو او اسنين اهنا وحاد كو دقيسة دونتان قرح يدقال علوس او لقو قاضي عيدا مكو سقنا دولايات كدق مدى افمدو فافهين كو آدن هول قلقاس او اي فولية عيدا مدى مجاهدين تال الشباب اياد كو دقيسة دونتان برنامج كينا hawlgal qorsheysan oo ka dhacay Muqdisho oo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dawladda federaalka. Faahfaahin ku aadan hawlgalkaas ayaan idin haynaa. Soomaaliland oo mar kale duqeymo ka geysatay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Tafaasiil ku saabsan duqeyntaasi ayaad maqli doontaan. Dibad bax looga soo horjeeday duqeyntii diyaaradaha Mareykanka ka geystay degmada Buuqable oo maanta ka dhacay fagaaro ku yaala degmadaasi. codadkii laga jeediyay isku soo baxaasi way ka hadleen ugaasiyo iyo nabadoono ayaad dhageysan doontaan. Kama marna qaybtii labaad khudbadihii ay jeediyeen nabadoonada ka qayb galay kulan saddex geesood ahaa oo ay yeesheen beelaha murusade Maxamuud Hiraab iyo Waciisle, kaas oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Ceelbuur. Waa mar kaliya dhuuxa. فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وشنت بش السفر سند كن أفر بقول أفرتني شنت هجرقة أنكو باللون وبرنامجك عيد مدى مجاهدين تأل الشباب أيام ما انتهوا القلقر شيسان كفوريي مقدشو يا دولات كأثمدو. هدان كوهر مرنو مقدشو عيد مدى مجاهدين تو وحيد مدى ودى جيركو ديلين كورنيل عاليو أها سركال كتر سنة سردون كدولة دا رنك جو بوين كانه عيد مدى مجاهدين تو حاي ما انتهوا وير سوجر قرح يا دقال كو قادين عيد مدى جوبلان كواس او كسوغنا دولات كدق مدى أثمدو وحال حقيجي داوعة لبأس كدو كتر سن عيد مدى جوبلان. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فقار كويا لدق مدى بوء قبل اي ولاي دهيران وحاكا دعاي دبت بحوين او اي دقان بلشة كنول دق مدى سي كاس او اي وغسو هرجيدين دقين تي ديار داها مريكان كوه جمعيه اي كاقستين دق مدى بوء قبل برنام بحاسي دادك كهدلي وحاكا مدى ها اوغاس قود اي باشا قاد جعل اوغاس حسين اوغاس عبدالله اي نبادونا كالي غرغور تداني مينو غالا راع داني مينو gala gala doni meino gala raac doni meino gargurta doni meino bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi alwaahid alahad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحال كان تعسيو يسبرسين وقدرينا أنه لقي بسينا حنون كتابتي ذات كان أهل كنهاي غرابة نفطو دي لقو يي قريوه دي لبابي يي لبت بدن لو قيستي كل عظيم حالينا هاي إن لله ما أخذ وله ما أعضى وكل شيء عنده بأجل مسمى. أنت أكذب مسلمين وحلق ابن هدي آين ونهر هير قال جعل دقين تقودهان، لكن واحد موتا سيقاسة نكا عسى شغلية هذين وعذو تنمضى نوقبه أهلا سوى كوبي كرين كو وحود دقيني لباتوني كي هوري مركا أنك قدوبنه برناك ما أركتا قبيحاس بأراه كويا ayuu duqeyn la beegsaday dad baadiyo meesha joogay bifadillahi waman ilaahi wax kuma yelin mar labaad mukhayla eelashii ayuu maaragtay duqeyn la beegsaday bifadillahi waman ilaahi wax kuma yelin shalay wuxuu ku soo duulay oo diyaaradii qataarada u soo diray asigii saliibiyintiisaba degmada buqa qabla oo ah saldhiga beesha galjeel anagoo intaa ka duuleyno xasan sheekh wax badanna waa la hadalnay hadalna dhamaan ma insha Allah taala hasanow hadii aad ku fashilantay adiga iyo kuu ku soo dirsadiba in deegaanada beesha lugta ku soo gashaan bangaraafi balaayada wadana deegaanada ilaahay tabaaraka wa taala ka celiyay hadii doorkeedii diyaaradda uu noqday bi ilaahi alwaahid alahad sheekh hasan barsana katiibada ahayd qayb ka mid insha Allah taala waxa loo hool gelin doonaa bi ilaahi alwaahid alahad in diyaaradahaada mar dambe aysan hawadeena soo marin insha Allah taala بإذن الله الواحد الأحد وحا إله تبارك وتعالى ويديسنينا كنا رجوينا إن شاء الله تعالى كوا المسلمين تكون إبتي إني قعنت باشا قال جعل كوا بحضور إن شاء الله تعالى الله أكبر مساكين تأضلا إن شاء الله تعالى وفلار كوا مغن وقتي قيضا أيانا ماركتا لقا قوين دونا سات كوا دور قبتان نيكان حسن شيقا عميلكا ماركت كوا حواليبا ماركت سور دونجيي خوري وحو أقتي دلك أيو هرو أقتي ما أنتنا دتكي ayuu wadaa inuu inuu baabiiyo in qaxiyo si dalka uu noqdo lama degan saan wada ognahay waxay sheegteen in ay baabiyeen xarumo ay dileen saraakiil shabaab ay maaragtay wax baabiyeen billahi aleekum magaaladan aan joogno dadka joogana waa isii qaanaa deegan kare waa la yaqaanaa magantaalada dhacayay ee rasaasta ee diyaaradaha soo ridayeen miyabar iyo control iyo maarta xaru ku socday mas ummada shacabka yaa la baabiyeen billahi aleekum ummadeena waxa dareemaysaa markii jaakumullaahu khayran ninka wuxuu soo tafaxaytay oo soo aaday waadnimadiina iyo diintina waxa la idin ku haysta maxay tahay Allah tabaaraka wa taala maxaad u rumaynaysaan maxaad nabad u haystaan maxaad amni u haystaan bis hadduu al shabaab rabo meelahi joogan waa la garanaya furmaha dagaalka ka socdana waa la ogyahay waxa leenahay marka Hassan Sheikh hadii aad mooday reer gaal jicil takanada ka gashay goori gaartay ha gaartay waa tukur kugu maqan biidlaah waxid ilaahad wallahi waan argoosanayna hon waan arsanayna hon waan arsanayna biidlaah waxid ilaahad ilmaheena iyo maristeen iyo guriyeena la baabiyeena waan u argudu doona insha Allah taala hasanow adiga iyo mareekani cid kula socota iyo kuwa maaragta hita family aan ka soo jeeda ee garabkaada tagana waxa leenahay haday waxa aad sheegaysaan aad nagu haysataan ay tahay diinta Allah tabaaraka wa taala anaga mar labaad imartaad ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa baa ku galay allahu akbar nahnu الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا الجهاد ما بقينا ابدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا الجهاد ما بقينا ابدا الله اكبر الله اكبر والله وحالنا عدوك الله تبارك وتعالى من البوجوغو in ilaahay diintiisa nalo dilo nalo garaaco nalo baabiyo diyaar aan u nahay soo sidaas ma boqolaal mar hadda soo noqotaan wallahi tuma wala isba bedelayno waxaad nagu maagteen ee aad naga tuumaysaan haddan idin cadeynanay wallahi tabaaraka wa taala xaqiis xeer gaalana waa diidnay mar walba iyo mar walba insha Allah taala ilaahay xaqiis aad nagu tirinaysaan ninkii ka xanaaqaa oo ka xanaaq tii ku farxaa oo ku farax waxaan maca u nahay oo la jir u nahay ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa anigoo ka faa'iideysanaya fursadan kuwa maaragtay la fadhiyo ee baarlamaanada ku jira ama wasiirada ku jira ama maamul goboladada ku jira ee reerka ka dhashay waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa taala u toobad keeno maanta maalin aan ahayn aad ka shalayn doontaan maanta fursad aad haysataan anaga idinka ergeynayno imaada ilaahay tabaaraka wa taala isu soo dhiiba hadii aad diidan insha Allah taala waxaad filaysiin insha Allah taala waad tali doontaa ilaahay idinkii wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd walaaliyal allah subhanahu wa taala yaanu mahad cilnayna naga dhigay muslimiin nagarasiyay gaalada waxa ay nala doonayso nuguna hanuuniyay inaan diidno waxa iraadadooda ay tahay oo doonayaan maanta banaanbax halkan isku soo baxay waad ogtihiin shalay cadawgu Ilaahay waxa dib ku noogeystay magaalada si kala har aan lahayn xilli maxalli raadaye aruurti iyo maxalli raada dadweyni ba iska jijiifaan guriyi masaakiinta la weeraray la duqeyay aan loo kala aabi yeelin waxa maanta aan soo baxnay anagoo ka dhidhanayna diidan gaalada waxay nagu samaysay ama ayna la doonayso gaal hawada wax ka soo turtuuray waxa nagu dhaca Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu noo qadari waaye qofow Ilaahay dilin ma dhimanayo shalay waxay dhacayad ogeedeen maanta waxaan ka nahay waad ogtihiin horena waxaad ogtihiin gaadiid oo dhulka ku socday inuu soo weerareen ilaaha naga kaafiyay shalani waxay nagu soo weerareen gaadiid cirka ku socdo ilaaha ayaa naga kaafiyay inta madaaficda ay rideen ama babooyinka ay tuureen qof kastoo meeshaan jooga shaahid uu ahaa ilaahaygii naga kaafiyaan gacanta u taaganaynaa xasan gacan taagtana gaalow gacanta u taaganayaa annagan ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta u taagan ilaahay wax ma noo sameeyaa nin ilaahay gacanta u taagtay iyo nin gaal gacanta u taagtay ilaahay wax u sameyn maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa nagu filan yahay aan ku kalsoonaanno xasan gacan taagta gaalow gacanta u taagtaa gaalo usoo jeedaa waad ogtihiin annaga takanooyin faran badan uu naga qabaa soomaalida aan ugu duwannahay asigoo madaxweyne ehna na soo weeraray gaadiidkii looga reebay buu qabla aasaartiisa way taallaa mar labaad madaxweynaha markuu noqday oo hore duulaan qaawinoo nagu soo qaaday mar saddexaad gaadiidkii hadda bilooyin ka hor uu nagu soo weeraray iyo ceelosha uu naga gubay xilligan jiilaalka kulaylka oo bilaad xilligiisa kale ahayd xilliyada kulaylka ay jiraan ceelasha macnaha xoolaha ay cabayaan ayuunu soo weeraraa tii ugu dambaysayna aasaartiisa way tala gaadeedkiisii laga gubay magaalada afarteeda koona u yeellaa haddana mar afaraad wuxuu nagu soo weeraray diyaaradihii maraykanka walaalayaal gooray gaarta waha gaarta wallaahi lanaasaranna walow bacda xiin insha allah waa ka argoosan doonnaa takanadaas ilmihiisa wixii gaalaha u samaynayaa asaan u haynaa maxaa la yidhaahdaay reer gaal jecel sigaare ayuu ugu soo duulay deegaanka shawo ku soo bilaa waad ogtihiin inta hadda maanta dhibaata shalayna gaartay asaan nagu sameeyey wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa manlaa nabiya bacd ama bacd allah subxaanahu watacaala ayaan u mahadcelinaynaa mahad aan bilow iyo dhammaadtoon aan lahayn binaanbaxaan oo maanta beelweynta reer geeljecel ay halkan binaanbaxa ku dhigayso oo ay ma aragtay ku muujinayso baraa'adeeda iyo sida ay ugu soo horjeedo xasan iyo wixii la socdo waxaan rabaa insha allahu tacaala in aan farta ku fiiqo waxyaabaha uu ma aragtay xasan naga doonaayo ama uu nala damacsan yahay horta wuxuu nala damacsan yahay in aan ka tanasuulna kitaabka alla subxaanahu watacaala iyo sunnadii rasuulka taas ma qaadanayna xasan intaasuu nala doonayaa taas ma qaadanaynaa waan diidnay xasan wuxuu rabaa dastuurka uu wato oo gaalada ay u soo dhoodhoobtay inuu nagu maamulo ayuu rabaa waa ka diidnay war ma diidnay dastuurkaas dastuurkaas waa diidnay waxaan qaadanay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa beelweynta gaal jecelay ballantaas ma qaadanay galabto horena waan u qaadanay ilaahu markaad ka noqo xasan iyo wuxuu wada beri baanu ka nahay reer gaal jecel baa nala yidhaahdaa magaaladan waa nagaas kale xasan godob baan u haynaa waana u duugan tahay wallaahi waa u duugan tahay waana ka jara doona waana ka arsan doonaa ilaahay idimkii haddii aanu nahay beesha reer gaal jecel ilaahay idimkii waxaa rajaynaa wiil istishaadi ah oo reer geel jecel ah inuu ku dul takbiirsado war sidaasi ballan ma tahay waxaa insha allah rajaynaynaa gabdhaheen inay ku dul qarxaan dhiiggeenna midmid inuu ku dhal war ilaahay baa idinku dhaariyay cunuga gujirka ah ma shabaabba cunuga guujirkaboo halkan gantaalka lagu dhuftay shabaab miyaa ilaah baa idinku dhaariyay shabaab may doonaya dadkaas xasan geel jecel bau rabaa waana mid u taalla wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي ويحقبه رأي برنامجك الوحي أن تلبسنينا maamulka Soomaaliland ayaa mar kale duqeymo waxa ay ku garaaceen xaafadaha magaalada Laascaanood ku dhawaad 10 hoobi ayaa ku dhacay xaafadaha magaalada Laascaanood waxaana la sheegayaa in waxyeelo ay geysteen inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn qasaaraha intuu gaarsiisan yahay dhowaan ayay ahayd markii duqeymo lagu garaacay magaaladaasi uu ku dhintay abwaan jaamac kadiye oo ka mid ahaa abwaaninta Soomaaliyeed idaacadda Alfurqaan ayaad weli la socotaan waxaan qaybaha hore talaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan saddex geesood ahaa oo ay yeesheen beelaha murugsade maxamuud hiraab iyo waceys leh kaasi oo looga arinsanayay duulaanka lagu qaaday deegaanada ay beelahaasu degaan habeenkii xalay waxaad dhegaysateen hoggaanka dhaqanka ee beelahaasi. Markana waxaan idiin soo gudbinaynaa nabadoonada beelahaasi kelimaadkii ay ka jeediyeen kulankan. Nabadoon Xaji Axmed Cadow iyo nabadoon Cismaan Sheekh Yuusuf oo ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Muruusade ayaa kelimaad ka jeediyey kulanka. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أما بعد waxaa la yiri shabeel aa ilma meel dhigta geed hoosee u dhigta geelaa yimid soo geedka daaqa oo ilmihii ka laayo oo qabta ku laayo waxaa la yiri shabeelo ilmahaa geelaa laayo shabeelo soo yeelaa geel kuma aadeen inta xagga tagoo dhaadhaarto uu yana aqaan waxaa laayo geel maaha waa ari indhaha burburaayo asay ka jeeban tahay waxay u socotaa xasan sheekh shabaab ma way gurigiisa uga soo tagay golo dhexe uga soo tagay waa ku aadi waaye waaye balan saddexdan gobol aan duqaayo cirkeen ku ka duqayo balan duqayo meedkoodana aan uga dhagaalada waa shabaab oo meeshii shabaab lagu sheegay jirayaan ku soo laayay oo raba inuu gaalada ka gato waxaan u arkaa inay tahay daqoonimo waxaan leeyahay waa soo dhaweeyeen anoo noo dhaarto maxay yara dareemo nagu beeray waa noo digay waxaan leeyahay ninkii u digay kuma dilin hurdadiyan ka kacana waxay noo haajirtay shabaab idaacadaan ka dhigisa jirna iyo nimanka la yiraa dowlad isku sheegay waa dareereer meel hebel ku dareereer waxaasa ka dhacay inkastoo wixii xaq u dhigiraa aan qalbiga ku haysanay taasi ay noo haajirtay hadda ka hor hadda waxay taagantahay markaan sida hore loo sheegay inaan iska ka difaacno daalima tahay inaan iska ka dhicinno ayaa saddexda jihoo lagu sheegayaa dhufays ugu jirnaa haddaba soo dhaqaa jaxbaha meermeereysan adoo weerara annagoo difaac ahaan ku sugayna xaqa oo xaqa ku dhimahayna adigoo weerara aan ku sugaynaha imaad oo imaad haddaahin waxba haysta haddaahin waxba ku baryamayna waa iska ka dhicayna waa iska ka dhicayna xaqan ku dirayna waa iska ka dhicayna waxaan taas ku dira dadka doqonta dadkoodi le cirkeen dhulkan ka duqayhayna wax ku jira dagaalkan waa dhamaa xabladan waa dhamaahay dadkaas xagay tagi doonaan dibada laga dhageysto gudaha laga dhageysto hebel hebel waa ilmahaygi hooyada iyo aabbahayaan duqayha asan wax ku samana ku qasabana qaadayna ku qaada wax yara kaasano adigu ma hageli doonto adigu ka soo fiirso waxaan leeyahay xaqa allah u heeliyo taqdiradana allah jifiyaan wixii wada allah jifshan leeyahay waa saddexdeena beelood oo meesha joogto waxaasan gurguurta waxa u dhaara waa anaga inaan iska difaacno iska dhicino meesha qaadanay ma isla qaadanay inaan xaqayna diinteena iyo dalkeena dadkeena aan difaacno nafteena ma qaadanay amba cirku imaad amba dhulka imaad way ku sugeynaa saacadan laga bilaabo dhufaysan galna assalaamu calaykum waxtuura barakaatuh bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin awalan ilaahi waa mahadle summa waxaa mahadsan waxgaradka saddexda beelood Muruusade iyo Maxamuud Hiraab iyo beesha oo Islacade ee maantay isugu yimid xafladan munaasabadan ay ku cabirayaan dareenkooda ay ku kor yeelayaan kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabi Maxamed Cali salaatu wasalaam Ilaahay ka amaal mariyo intaas hadaan uga gudbo waxaan tacsi u diraynaa dhammaan dadka muslimaanta oo gaalada saliibigaahu ku xasuuqday bariga Afrika sabar iyo iimaan Allah inka siiyo bedel qayrana Allah idin siiyo kuwa dhaawacmana Ilaahay ha shaafiyo aan leenahay aadaan inkaga sabar siinaa si guud saddexda beelood gobolka Galgaduud intaas hadaan intaas uga gudbo Xasan Sheekh oo madaxweynaha Soomaaliya isku sheegay anagu uma naqaan cibra waxa ugu filan waxyaabihii uu la kulmay haddoo wax fahmayo dadkii uu soo maran habaabiyay oo gaalada uu ka soo gaday oo ku soo shuba furumaha faysku hore way baxaan oo waa la yaqaanaa wixii yaaliin xawaadley هيران قلعد مسجواي بود بود هلو رقاب دار النعمة كل كاسية اللي ولا قفر حشي وبحين عبر أيضا سأقول فلان هذي سراكيل هايين هذي أقويا لما سيكون بحين هذي سأني الجديد لهنا ولا قاتي طلبات وهذا سوق يعني أو ضد كسوق الضي أيه كان اللي جبحة كوس عض عبر أيضا وأقول فلان تهاي هأجادو يوم نقول قلدمين دمين فروا وينا وحلوقوا دجال يروحوا وفروا وينا نقولنا بيانا كصباحي أسيجنا أفهمين تيس أيد كيسيا وضنا وأسي كرو أسي بيانا هنا ها أركو ها غرسو ها فيرسو دين الإسلام كا أي سنة النبي محمد على لقوم معمولا دل كان وأنا لقوم معمولا إن شاء الله تعالى قال أنا بريء كيهن أبي يسيرنا أملا إن قال راعان وضد مسلمين وضد موحدين وضد كتاب إلهي كل شيء عزن شقيات بعد يسوي الدين تقول من بايب لا يقول ما هايان أنا أقول إن شاء الله كتاب إلهي يقول ما هينا وحنا كجارينا أدون كنا وناك يعسي الشرف أغرنا جنة غير ما رجعينا وإنه أقعدوا كوا أضياعش هالشاكتو بيلها متلا أو إسكون متلا ما متلا أنا إسكون متلا إيه في فردية أنا لاقبته قال جدود أنا لاقبته تولوي مالها بل إنما متلا وإنما كجو آمي إن يدت كمسلمة ولا له هذا خيوين كذا عرور كذا قندرس كقصو قاطي إيه فرمي إن يلدوقي فرمي وأنا لحسابته من دون عتكسته oo ferma ka geysatay gurgeeda ka garagoota insha Allah ta'ala nin kastana gurgiisa la yaqaanna hadoo wasiir yahay hadoo oda dhaqmeed iska dhiga hadoo xil dhiban yahay nin walba gurgiisa aa laga ka tabi doona insha Allah ta'ala kullay cirkana ma fadhiyo dhulka oo fadhiyo degan yahay waxna ma moogin Soomaalina waxuma kala qarsana haday san ka waan toobanaysan iska bedelin nin walba gurgiisa ka garado doona insha Allah ta'ala waqtiga naqataba wa arin daba taala oo meel ugu qoran beelaha dariska anahay wax badan aan u sheegney waa u sheegna hadana u sheegina hadana u dugeyna ahab lagu ma Italy yar yar maqto waa u sheegina cabsi naga ma ahan waa nasteexo waa u nasteexayna waxaan ugu nasteexayna walaalahayna way darisaanahay isma dulmino man yeyna dulmin anaguna dulmimayno adag weeyno soo idmeynin anaga leexdaano xir gali ha qabsadaana leenahay ara waa gaala waxba uma ahan maraykan waxba uma ahan burundi waxba uma ahan etiopiyaan waxba uma ahan walaalo anuu ka walaalo ah kitaabka ilaahay dastuur ah haqabsadaana leen ku leena intaas aan ku soo gabagabeeyaa wabillaah tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kuwaas waxay ahaayeen nabadoon haaji ahmed adow iyo nabadoon ismaan sheekh yusuf oo kamid ah odayaasha dhaqanka beesha mursade markaana ku soo dhawaada معلم سلاد قبيرة إيوه نبضون محمد ورسامه محمد أور أو كترسان وحقرات كباشا محمود هراب كواس وكهلي كولنكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله إلهي أيان مهديهنا سبحانه وتعالى وحاميشان ما أنت يسوي متسدح بيلود أو ولا لعه أو قلولي بوقت اللومدي دولة حسن شيخ oo duusa mareeb joogta ayaan fariin u direynaa insha Allah ta'ala Hassan Sheikh waxaan leenahay nin Soomaaliyeed oo Soomaalinimo sheegto dowladan ahad ahiriye tahay dowladanad abaabushay waxaad u socotaa habaryarta iyo eedada iyo abtiga iyo wawga way oo aad u soo socotaa dowladmadka ku soo bixihe iyagoo kutubkii munazzalka hayo ilaahay u soo dejiyay ku dhaqmaaya gacmahaana ku heesta insha Allah ta'ala waxaan leenahay isu xusho sharci gaala iyo mid muslimiinna ma jiro nin madaxweyne sheega iyo dowlad maaragtay jisheeya iyo u tagay dadkii qaraabadeeda hayay dalkii aan ka soo jeeday diyaarada aan ku rusheeyoon caruurta iyo birmageedada aan ku dilay isiiya wallahi ina gaalan xitaa ayada waraag uga helayna hadafkooda ay kugu gaarayaan waxaan leenahay isu xisho waxa aad ku jirtaa adigu ka bax nin soomaaliyeed noqotooba keenaan leenahay. Waxaan leenahay ilmaha la soo qalday oo dhuusan mareeb la soo dhoobay oo waalidkiin iyo kaalaya shareecada Islaamka soo qalqalgeliya la yirina iyagana waan u digaynaa. Deegaanku deegaankiini weeye, waalidkiina jooga, ehelkiina jooga, waa layni maril habaabiyaan leenahay. Safka gaalada ka soo baxa ka muslimkana soo biiriya iyadoo si ixtiraam iyo wanaag leh laygu soo dhoweynayo. Waxa aad sidatiin oo huba layni lacagay hayo dammaanad insha allaahu biidnillaahi alkariim layni ballan qaadayo deegaankiina inaad wanaag ku noolaataan ayaan inku u baaqaynaa ee safkaas ka soo baxaan leenahay. Waxa meeshaan ku kulmay oo maanta go'aanka isla qaatay oo muruqooda iyo maalkooda iyo midigtooda mideeyey, alhadmu bilhadmu wadamu bidam ayay ku heshiiyeen, waa beesha murusade, waa isla cadaya Maxamuud Hiraab. Waana taqaaniin dad gobollada dhexe ku nool waxaysan rabin inaysan ku sandulay kan inaysan ku qasbi karin. Waad og tihiin nabadgelyo iyo ehelnimo aan ku wada noolaano. Haddaase safkaas noo soo buuxidaan oo aad garab u noqotaan dadka aan soo sheegay ayaa inka soo horeeya. Dadka gobollada dhexe degana waa is yaqaanaa. Akhiiran waxaan leeyahay, waxaas meeshaas ku midoobo la yaqaana waa saddexdaas beelood, cidna horar kumaahan uma socdaan insha allahu tacaala, laakiin waxay ku midaysan yihiin naf iyo maal inaysan ka reeban dowladda shacab wixii kusoo duulo naf ka soo doona insha allahu tacaala. Saasaan isku ognahay. Hada wabilaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulilah uma alxamdulilah, ilaahay baa ku mahadsan. Waxaan gudbaa ujeedadii shirka loo qabtay oo saddexda beelood ay ku midoobeen u qabteen shirka. Horta midnimadoodu haddeer maaha intaasoo sanay soo jirtay oo kitaabka ilaahay kuwada dhaqmayeen oo ismaxabeyhayeen oo kuwa aan isaqoono ay isku barteen, laakiin hadda waxaa la muujinahaa dagaalka nala ku soo qaaday midnimada aan ka qaadanay yaa fadhigaan uu ku xusan yahay, sidaasoo qaas u yahay. Dhagoola ha maqlo. Waxaan la hadlaa ninka sheeganaya madaxweynaha oo la yidhaaha Xasan Maxamuud. Waxaan leenahay shacabkaad hubaynayda iska daa, gardarrada deegaankanaga aad ku soo aadayna iska daa. Marka hore waxaad xusiisataa deegaankanagu inuusan dadka meesha ku geeyey oo ku doortay aanu ka bidahayn. Saddexdan beelood ka mid maaha oo gobolka Galguduud degan dadka adiga ku doorto madaxweynaha kaa dhigta maaha, dad wax kugu haystana maaha, dad wax kaa rabana maaha, dad wax kala dhexeeyaana maaha. Sideedana waxaa la rabaa qofka markaad wax isku haysataan inay waxay ka dhexeeyaan, annaga waxba nagama dhexeeyaan. Gardarrow nagu soo aaday, gardarrow noogu socdaa. Insha allahu tacaala waana iska difaacaynaa sharciga Ilaahay ayaanan amraynaan iska difaacno. Dhalinyaradu waxaan leenahay baaqi ugu dambeeyaan ujeedaynaa heesaga soo tageen meeshaas, waa la soo dhaweeyahaa, guryahoodana waa yaqaaniin, meesha imaanahayeenna waa yaqaaniin. Hadday mujaahidiinta safka hore jooga u yimaadeen oy si wanaagsan ugu yimaadeen waa qaabilayaan, hadday odayaasha la soo hadlaan waa qaabilaynaa, hadday walaalada la hadlaan waa qaabilaynaa. Cid alla ciddii gobolka Galguduud joogta, ciddii soo gelayda gacma furanaa lagu soo dhaweeyahaa. Waxaan leeyahay fursadda ka faa'iideysta, haddaad ka faa'iideysa weydaana muutu baqaydu kun caradiina ku dhinto, waana ku dhibanaysaa. Dhalinyarada saddexda beelood sidaasaan ujeedinaa, hadday dal joogaan iyo hadday daba joogaanba, cid allaal ciddii maaragtay xaqa Ilaahay garab martay waxaan leenahay u laabato, ciddii hadda xaqa Ilaahay u shaqeeyeyna ha ku sugnaato, sidaasaan leenahay. Maanta sidaad ogtihiin Soomaaliya inta badan waxaa ka taliya walaayooyinka islaamiga ka taliya, nin walbana gobolka ku dhashay, nin walba waxaan leenahay gobolka ku dhashay ha aado baaqaasan ujeedaynaa. Waxaan u tacsiyeedaynaa gobollada Soomaaliya iyo degmooyinka Soomaaliya iyo tuulooyinka Soomaaliya oo diyaaraduhu ama hor u garaaceen ama haddeer dhow ay garaaceen, intaba dadkoodii waana u duceyaynaa, waana u tacsiyeynaa, waana ka xunnahay إن شاء الله تعالى أنا عدي كيستي يوم من الأيام والغلح حسابت من دورة واحد الله من دورة معها كواسي وحي هايين نبدون محمد ورسامي متان محمد أر إيوه معالين صلاة قبيرة وكميدة وضياشة لخانك محمود راب لنك وعيس الوضياش وقوبتك هذلي وحا كميدها نبدون حاجروك بريقة فرقة هل كان كم وغضة أسد عن البيلود أقل قدود دقة إسقو يمادين محمود راب iyo beesha karille mursada iyo beesha reer waa isla isugu yimaadeen wax kala ma ahina waxa waaye inay ilaahoodii iyo rasuulkoodii u hiiliyaan dawac kale ay leeyihiin ma jiro diinta islaamka ee la duminayo dawaaqidku ku soo duulay inay difaacaan ayay diyaar u yihiin waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuudow waa lagu yaqaanaa dhalashadaada iyo dandimadaada waa la yaqaan waxaad u dhalatay inaad tiraahdo beriga inta ku soo duusho gobolka galguduud ee aabaha ka soo jeedo inaad inta ku soo duusho tiraahdo beriga waa xoreynaya ee aad u keentay Uganda isniman oo u dhalay ee gabdhihii Soomaaliyeed ay kufsadaan ee ilmihii muluq shaahay ay maaragta badarkii ka xadaan ay waabihii ka shishitaan oo ay arigii ka qashaan ee aad tiraahdo shabaab aan xoreynayahay yaad ka xoreynaya waddanka shabaab irridaarood uu ka kooban yahay waa nin Soomaali ah oo dalka u dhashay yaad ka xoreynaysa waxaad xoreynayso hadii hoos loo soo dhigo duulaankaagu wuxuu ka bilowdaa bariga dul taagan yahay dalkii waa isla eldeer mise gawaay galcad waxaad barakacinaysaa soo waa isla maahay waxaad dajinaysaa soo la gaala maahay Soomaali kale iska dhaafay hadii aan dadkaagi be heerka aan u marayo cid kale kaaga daran hadii hoos aan kugu sii dhigo laba saddexdan beelood waxay u taagan yihiin jihad fi sabiilillah ayaga shacab haddaad u qabto maahin ayaga al-shabaab dalkay u dhasheen al-shabaab nimanka aad u taqaano waa nimanka diidan shareecada ilaahay wixii ka sokeeya nimanka diidan way dadka al-shabaab loo yaqaan waxaan ku leeyahay dadka halkan jooga saddexda beelood ay halkan beriga ku kulmay waxay u taagan yihiin jihad fi sabiilillaahi diintooda ninka ku soo xadgudba inay difaacaan ayay diyaar u yihiin xasanow waad ogtahay naagihii xaamilaadka ahay iyo gabdhihii shanjirahay ay nimankaa soo dirtay kufsadeen oo shaki kuma jiro baraha bulshada yaalliino waad aragtay shalay maalinka ka horreeya ugu dambeeya maray suuleeyay rumigood intii ka dhaxaysa ay laba gabdhood ku kufsadeen iyo habarduqa maalin walba dad saasa ee dulaysan ee cabtooya ee suuqa muqdisho aad ka soo arursay cuquubadooda ka leexaan ku lee wax materayaane saddexda qabiilana dalkan ku filan oo xoray karta waa taqaanaa maxamuud iraab shalama aadan baranin waa taqaanaa mursada shalama aadan baranin waa isla waa taqaanaa waa isla hadda wixii loo yiri ma ahayn cadaanay u dhasheen warkooda cadaa jira warkeennuna waa cad yahay beriga baraha bulshada hal la dhigo dooni mayna waxaan u hiilinaynaa diinta islaamka soomaaliya waa ummad midaysan waa ummad muslimiina waa ummad diintooda difaacata waa ummad niman lagu yaqaano in gabdhahayna jeer bahala laga keenay Ugandais iyo Burundais gabdhihii Soomaaliyeed ay kufsadaan ay ooyaan iyo hooyooyinka xaamilaadka ahay waxaan idilaahi ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliya dacfiga noocaas yaan la qaadanin waxaan leenahay xasan sheekho waxa nagu qatalmin gobolka galguduud geeridaad iyo talwa taqaan dadkii libaaxyada cunu jiraa jooga halka haddana tawxiid inta qaatay banaanka barago geeri doon marka xabar adaa lagugu imaado madaxtooyada lagugu duqoyo waa wiilasha rijaalu tawxiida ku taagan maaha intaad ugu kasoo qayb galo imaad intaad maaha ku baqtin intaasan ku leenahay waxaan leenahay mujaahidiinta hadda hortayda fadhida ka bilaaw meel kasta dalka Soomaaliya joog ku erifti ka dagaalama waxaan leenahay jihaadka hal laba laabo wal caqibatul mutaqawaa dhow yahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wadadu nooga tegaya dardaarankiisii aan haynaa ayaa laga daalinaa ha lagu dhego ribaadka ha lagu dhego gaaladaan maha fadhidan aan istabadhin hubkan ayay nagala carar yay nagala carar hadda aan ka qabsano wabillahi tawfiq intaasaan ku soo gabagabeeya فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. gudahna caawo intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم.